Nawet trzeszczy pięknie. Nagrań dokonano 19 października roku 1966 i jest to prawdopodobnie pierwszy wielki hołd złożony Krzysztofowi Komedzie przez świat jazzu. Nawet z błędem, bo utwór jest opisany jako pochodzący ze ścieżki dźwiękowej filmu Kameda. Nieważne, myślę, że październik 66 i znalezienie się matni na takiej płycie mówi coś samo za siebie. Teraz zagramy raz jeszcze z płyty kompaktowej, z której gramy dziś uparcie. Cały czas, proszę Państwa, utwory do tańca i mówię to zupełnie poważnie. Teraz płyta, która jest pożegnaniem Wrocława Szajbo, którego już z nami nie ma. Płyta, której okładkę zaprojektował. To jedna z moich ulubionych okładek jego autorstwa. Myślę, że mniej znana, zdecydowanie mniej znana. Zespół Swingle Singers był kiedyś w Polsce bardzo popularny, bo przecież też u nas koncertował. To już była jego druga mutacja, nazwana po prostu ze względów formalnych Swingle 2. Zagramy z tej płyty, ale właśnie z uwagi na okładkę. Jedna z najbardziej tragicznych historii ostatnich lat, choć tak naprawdę szczegóły dotarły do nas w roku 2019. To ciągle historia nieskończona, historia krocząca, która mimo śledztwa dziennikarskiego gazety New York Times, myślę, ciągle nie dotarła do opinii publicznej w sposób, w jaki powinna. W roku 2008 spłonęły archiwa muzyczne firmy Universal. O szczegółach nie chcę teraz opowiadać, być może to jest na zupełnie inną audycję. Natomiast ogrom zniszczeń został tak naprawdę potwierdzony dopiero w roku 2019. Według różnych szacunków między 150 tysięcy albo 170 tysięcy taśm matek z muzycznym dorobkiem ludzkości po prostu bezpowrotnie stracono. Wśród nich nagrania Johna Coltrane'a. I dobrze, że wcześniej, bo w zasadzie bezpośrednio przed pożarem, to ten sam rok, choć nagrania przygotowywano wcześniej, ukazała się na przykład poszerzona, choć jest jeszcze jedna bardziej poszerzona wersja płyty A Love Supreme, na której po raz pierwszy oficjalnie, bo wcześniej był obieg nieoficjalny, wydano jedyny koncertowy przypadek tej właśnie płyty. Był tylko jeden koncert, gdzie ta muzyka się pojawiła i miejsce wybrano znakomicie. Tak się zaczynało. Place à quatre musiciens qui sont parmi les plus importants du monde contemporain dans le domaine du jazz. À la batterie, Elvin Jones. À la contrebasse, Jimmy Garrison. Au piano McCoy Tyner. Et le saxophoniste John Coltrane. John Coltrane interprétera un thème, enfin une composition en plusieurs mouvements qu'il a enregistré récemment en disque aux États-Unis. Le titre en est Love Supreme. Mm-hmm. 26 lipca roku 1965 na francuskim festiwalu jazzowym po raz jedyny ta suita pojawiła się w wersji koncertowej. Nagranie zarejestrowane przez francuskie radio, wyemitowane później w pięknym mono, tak jak na płycie. Jeszcze uratowane nagrania, ile tak naprawdę nagrań zginęło bezpowrotnie, szczególnie jeżeli chodzi o wersję oryginalną, czyli taśmę matkę, plus ewentualnie jakieś dodatki sesyjne. Tego tak dokładnie nie wiemy, choć śledztwo na ten temat trwa. A my teraz wracamy na czarną barkę do Limbowskiego. Po raz ostatni dziś. W naszym nowym mieszkaniu oddychają ściany. Setki oczu mają, żadne niedopary. Łzy im kapią i we łzach pływamy. I cieszymy się z takich nocy. W naszym nowym mieszkaniu oddychają ściany. Łazienką jest specjalny kąt, czarna studnia zdarzeń, jak atrament, piękny loch. I w tej studni mamy straszne gady, które teraz śpią w naszym nowym mieszkaniu. Je trzymamy i nie mogę, i nie mogę uciec stąd, i nie mogę, i nie mogę uciec stąd, i nie mogę, i nie mogę. I nie mogę, i nie mogę więcej nic zapomnieć w naszym nowym mieszkaniu. Żyje jaszczur i boa wąż i żółw, który znał twoich dziadków. Ten loch to jest ich dom, a jęki, które słyszysz nocą, to ja wołam. Krzyczę w dół o pewnych porach, budzę je ze snu. I nie mogę, i nie mogę uciec stąd. I nie mogę, i nie mogę uciec stąd. I nie mogę, i nie mogę uciec stąd. I nie mogę, i nie